الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم باب الركوع وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيم الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعدي وعن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من الصلاة وعن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهما ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهما مخکی بیانو سورتنا لستل فمانزکی چایت قراعت ہوئی پدی قراعت کی چکم سورت دا قرآن کریم چاہتا یادی پمانزکی ویلیش منگا خبر اوکا چو علماء لکلی دی چی دری آیتا کم از کم وارا آیتونا تلاوت کول قرآن لستل منس کی دا فرض دی او یا غٹ آیتی حقود آیتی لکا آیت الکرسی شو دا سنور نیو آیت هم کافی دی پمانزکی لستل اغی متعلق دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونا او دے آغا عمل چه مختلف صورتونا پا مختلف وقتونو کی سار ماس پخین مازیگر ماخام ماسوطن اغی ویلی دی دا پار دے امت آسانتی خودلی دا وڑا صورتونا وائی غٹ وائی چه سمت کم در تا یادی اوس پدی بحث او پدی بیان او پدی باب کې ذکر کړی دی هغه حدیثونه چې رکوع سړی کوي په مونږ کې دغه قرات پوره شو رکوع ته بزي رکوع کول دا یعنی ټیټیدل دا فرض دی رکوع دا معنا سړی بالکل زنګونونه کلک ونیسي او ملا اوار کی سر بالکل دی ملا سره برابر کې نه خکتو نه بره او دا زنګنونه کلک اونې سي نو ګوته په دې زنګون د پاسه کلاو کې ځ اخلاص دا سی به نګدي نو دې ته رکوع وي دا رکوع په مانزه کې فرض دی اوس رکوع ته چې سړی کوشو یو خو دې کې داد الله تعجزی اخکارا کول دي لومبي الله اکبر وی بیا لاس په نامه الله ته ودرې د په ادب او پدی باندې د تو سودرا نغه وی راز الله ته سر ټیټ کړي یا الله ته لوی ذات یو زو کمزورې نو سر ټیټولو ته په عربی کې انحنا ورته وی او رکوع ورته وی او دا عبادت دی دغ سر با تبل چاہتا نخ کتا کیا نبا ٹیٹائی نبا یو مالدار تا ٹیٹے نبا خان تا ٹیٹے نبا دس یو افسر و سای منصب تا ٹیٹے چا سر دی ٹیٹنی ولی دا سر در اللہ برو چت جوڑ کر لیتے بغیر دے اللہ نبا دا سر چاہتا کتا کی گی نا دغ رنگی قبرونو تبم سر نٹیٹائی ونو تبم نٹیٹے آن سر ټیټاینو الله دا پاره خصوصا په مانزه کې دا رکوع چې دا فرض اب هندستان کې یو بادشاہ تیر شوی دی جانگیر په نوم باندې اشوک اکبر یادی اربع اکبر بادشاہ هغه لټان مټان کیسه چې کوي هغه هندستان کې بادشاہ تیر شوی ناغه سره یو شیشو اغشیا را شروع شو ډیر غټ مولاو په اغشیا توپ کې دا اکبر بادشاہی د لارې نه خطا کا. بیا هغه وخت کې بل یو نیک ولی سړیو مجدد الفسانی رحمت الله علی نو هغه د دې بادشاہ په خلاف بیانونه شروع د شیعو په خلاف بیانونه شروع نو اکبر دا اعلان وکړ چې څوک ماته راځینو سر به ټیټی ماته نو هر څوک چې براتله نو سر به سي حقته کو بادشاہ سره ملاو شي واغا مجدد الفسانی رحمت الله علی هغه ورته راغنه بیا پولیس ورپسې ولېګل چې ولې ناراضي وي تاسو شي بادشاہ زېما خیر حکومتي زور زیاتی ویرای ولې خلکو ته خو تاسو سر نه ټیټي وي بس ټیټ به کی د سنگ چلبو کو کم بادشاہ ته دنه کوټه وا یو غټه دروازه واغی بند کړ بل واړه کړکې کې خو ویچې دې راځي نو خامخا به چې دې کړکې کې نه وځینو سر بړون به ټیټي مونږ به دا وایو چې را د بادشاہ ته سرخ کا تک هغه سړی راوسته شراب چراغ ویګتل دروازه بند دو کړکې اخلاص او پوښ هغه ول کې نه سیدا خپې دن نکړلې چې خپې دن نکړلې بیا بس دن نشه خلکو یې دا وګوري نو دا سه نران په دنیا کې ګوره ته بادشاہونو پروا نه ده ساتل دا سر خو ته الله تعالی درکړه دي دا ولې ټیټي قبرونو ته زمونږ سرونه ټیټ دي ونو ته زمونږ سرونه ټیټ دي خانانو ته زمونږ سرونه ټیټ دي مالدار ته زمونږ ټیټ دي انصافدار دا سر چا پیدا کړی دا سر به ټیټي الله دا په موس کې دا فرض دی رکن دی نو الله رب العزت دا حکم دی قران کریم ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورکعوا رکوع کوي سرونه ټیټ کوي الله ته اوس دی کی الفاظ ویل د رسول الله صلی الله علیه وسلم مختلف دعاګانې دي مونږ هغه سبحان ربی العظیم اغست دی دا د قران آیات نوم ثابت دی دارنګ حدیث نوم ثابت دی او نور دعاګانې مشته دانه چې چا بل دعا وینې ته کافر کی نو رکو دا فرض دی رکن دی د مانزو داش چې پهونه کې رکو مونځ نه کیږي انس رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د نبی پاک علی السلام هغه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اقیم الرکوع والسجود صحیح ترتیب سره رکو کوي سجدا کوي رکو صحیح کوي صحیح دارنگی سجدی هم صحیح وکای او والله انی لا اراکم من بعدی وقسم په الله چې زتا سو وینم زتا سو ته یعنی الله تاسو ما ته خی مانځه کې څنګه رکو کوی څنګه سجدی کوی دا سترګې ګډونه نری په دغه باندې بداسي نبی صلی الله علیه وسلم دې مرګرو ته کتا پتم لګی امام ولاړی دی خو هم خلک دی خو هم خلک دی نو پته لګی چې دا سړی سکے نو نبی علیہ السلام یې ما ته اخکارې ګوره او یا الله پاک ورته خودل چې خلکو داسې وکړو نبی علیہ السلام یې رکو صحیح وکای اعتدال معنا دا صحیح رکو څنګه دا چې دواړه لاسونه را واخلو په زنګنونو باندې کلک کېدا خکله کې ونیسا او دارنګي لا بالکل سیدھا کا آوار کا باز خلکو موړه غونتی چې لکه وخ په پشان دی لای نیمه برنی ولی دا څنګه ده او یا معمولی غونتی سر د سی ټیټ کی اله الله سونه زنګون تور زدا سی کی دی. دا په کار نه کلک ونیسا د غرنګي دا سر او ملا یو شان کا زمونږ د فقې کتابونه به لیکلې وی جام دی او پورا واخلې په دې ملا باندې کی دی بالکل داسې آوارې چونو خوځي نو دا سه به رکو تم لا ټیټه آن زنانا ایچه رکو کوي علماء لیکلی دي چې دومره به ټیټی کې لکه صرف زنګون ته به لاس راسي اواره به نه کوي هغه زنانا او سړی به بالکل لا اواره او دارنګي کم از کم دری زلی سبحان ربی العظیم او چته مرتبه وزلې دي 15 زلیم دي چې دا دعا سړی وي سبحان ربي العظیم 15 زلی وي وزلی وي او درې زلی خو کم اس کم دي درېونه کم نه دا ویل پکاري دارنګي سجدا دا سجدا څنګه صحیح پکار د نبی صلی الله علیه وسلم سجدا صحیح وکي پوزا او دا تندې دا پسمکه کېدا او دا لاسونه دا صرف دا پنجه چه کما دا دا پا اسمکا کیه دا و اسمکا کم زیگ دی چه دا غوگونو لان دی دا پوزی سر برابر دا سی بازی کسانو دی دا سر نبر لسونه دا سی خلی پس سجده کی او بازی دی زنگنونو سر لاسی خلی دا طریقه خنه دا دا سجدی طریقه دا چه دا لسونه را واخلی دا پوزی تا برابر دا غٹ گوت پا اندازه او دا غوگونو لان دی دا سره پنجيب په اسمګه لګي او دا لږ چې کم نه دا و سنگل دا اوچت ساتي اسمګه او دا ترخ چې کم نه نو دا به جدا ساتي ګډه سره به لاس نه جوخته ان زنانه به جوخته یې سړی نه نو تب لاسونه اوچت ساتي اکثر په کې دا لاسونه په اسمګه داسې خور کی نبی لي سلام دته د ګډه ناشته ویلې دا دارنګ دې سپي شرط مشابهت ورکړي اسپو په شان دي لسوندا سیمک دی پسمک پیغمبر پاک علی السلام منا کړه برا شروع تا نو سجدا صحیح ترتیب سره وکای دارنګي چې کله سجده کې پروتي ستاد غوتو خپې به قبله طرف ته خلک دا غوته دا خپې پنجره سے شاته واړي یا دواړه داسې خپې داسې داسې په کار نه چپ خپ دې ودرولي خي خپ دې ودرولي چپ خپ سملاولي نو ګوتي به ستا قبله طرف نه دا د سجدي طریقه ده نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وی اقیم الرکوع والسجود رکوع صحیح ترتیب سره وکای سجدي صحیح وکای فوالله انی لاراکم من بعدی قسم په الله چې تاسو وینم ما تعالی تاسو خی مون سیو کای وان البرای دی برار رضی الله تعالی عنہ روایت کای وئی قال کان رکو نبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبر پاک علیہ السلام چه رکو کولا سجده کولی و بین السجدتین او دی دو سجدو په مینس کې باغ دمه کولا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ او کله چې به رکونا سر به پورته کړل او به درېدو ما خلل قیام والقعود قریبا من السوا بغیر د دوه لاړې او بغیر د اتیاتو د ناستینا د رکو حالت د رکونا روسته و درېدو حالت سجدي حالت او سجدو په منځ کې ناستي حالت دا سالور واړه یو شانتی برابر بو بول وخت رولو کی سمره چې به رکوع کې وخت رو نبی صلی الله علیه وسلم دومره رکونه را پورته شو داسې به ولاړ لکه درې ځلې چې ته سبحان ربی العظیم وای دومره به نبی صلی الله علیه وسلم ولاړ دې ته قومه وای او دارنګي چې سجده به وکړه سجده کې چې سمره وخت رکړو دا عمره به د سجده نه چې به سر پورته کونو پاتې یاتو په شکل به کې ناسي دومره به دمه وکړ چې سمره چې سجده کې وخت یې کړ دا دوا سجدي د سجدي په منځ کې سجدي وخت د رکوع وخت د رکوع نه وروسته پات پورته کېدو وخت دغه د نبی صلی الله علیه وسلم بالکل یو شان دي او زمونږ څنګه چل دي اوس پیغمبر سوچا دښمنی نشته کنه زمونږ د ټولو پیغمبر دی کاغه عرب دی کا عجم دی چې کلمې ویلې دا مسلمان شوی دی نو پیغمبر دی ټولو دی اوس دا غت ترتیب په موږ کې داله چې رکو به وکړه رکو نه روسته به ودرېد او دمه به وکړه دومره وخت به تیر ک په ولاړه لکه رکو کې چې به وخت تیر کړ او بیا به سجده ته لاړ نو سجده کې به وخت تیر ک چې بیا به سجده نه پاسې ته کې بناسید نو دومره وخت به تیر ک لکه سجده کې چې به وخت تیر کړ اوس موږ څنګه چل کو رکو ته تلې نه یو همدغه رکو رکو کې سجده ته سجدی ته لاړلو ساری بس یو لیش پورته کړی نه بیا په اسمکه سره کړی دا موز نه دی داسې لوبا ده دا. دې داسې ورزش وي یو موز دی د الله عبادت دی چې الله یې قبلای نو دغه ترتیب سره خیر دی وخت به زیات لګی کنه کلهون دی موز استاد وګت کنه خلګ ودا لره کسړي عادت تراو کی خصوصا اجه کم استاد باندې دمی موز کول هغه ته پسې به خلګ نو درېدل او هغه لاړ شو دا سمې تیز رفتار موټر پسې ودریږي تیز رفتار مولا سیب ته تیز رفتار وي دا تیز رفتاری دا کنه دمی سره موز کول دي دارنګي یو کس وی وی دا تراوی دی تر تر نه دی چې به تر تر روزه دی موز نه الګه تر تر نه دی دا موز دی اب موز په دمی سره کول 15 منټه دی ولګي لس ولګي ولی تلوار کې تو زونه وخت لا ګولې دی او راشه سلو ټنګي کې دی لګه کارغو د چرګ په شان نکړ پړو او لاړ شي موز ویو کنه نبی پاک علی السلام دا طریقې ز د کول غواړي هغه ویلې دي دارنګي انس رضی الله تعالی عنہ وی کان النبی صلی الله علیه وسلم وہ پیغمبر پاک علیہ السلام اذا قال سمع الله لمن حمدا کله چې بدوی سمع الله لمن حمدا رکونه په پورته شو کنه چې رکونه پورته کیږي د الفاظ وای نو قام ولاړو نبی علیہ السلام حتا تراغی پوری نقولا چې مونږ به زړه کې دا وګرځیدو قد اوهم چې نبی علیہ السلام دا مونږ ختم کا یدی شی مونږ مات کړی بیا شروع سره ثم بیا یسجدو سجده تبا وکړل سجده تبا لاړل سجده کولا و یقعد بین السجدتین او د دوو سجدو په منځ کې بکی ناستیدلو دومره بناس تو حتا نقول قد اوهما مونږ زړه کې بدارات لچ نبی علیہ السلام غنی مونږ پرې خوا زګه ناز چې مونږ پرې خوا ان دومره به وخت یې راو اوس مونږ تیرو چرته نن نن دیرو بمنډه منډه اج سومره تیز مونږ نه دومره مونږ ته خوخ دا څنګه دی دا د دمی مونږ دوه کسو یو په دمی مونږ کول بل بمنډه وکړه لاګه چې سلور کاته سنت کول نو دی لس رکاته کړو زمونږ دی جماعت کې بعضی کسان ما دسي سوچ کې راغله ډیر په منډه مونږ کوي دا څه کې یقین وکدا الټو موټر هم ډیر تیز دی دارنګ دا موټر سایکل خلا پرېد الله اکبر وګو ته لاس نه وړه روکو ته تلې روکو ته نه تلې سجده ته ور پرخو دي تلې اج درې سکند الله سکند تیری کی سلامي ګرځولي دا ستا موس دي کاغه مشر دې کا کشر دې خو موس طریقې ز د کول پکاري نو سلو رکات سنت اخلاص کړي نو جو تر الله سره رکات اخلاص شو ماسپخین نا غبل او تل کا داسه موس دی وکو وستا موس به ټول نه روسته رسیږي زمو موس اوس ارش نه بار لاړ اورس دې ما زر زر وکړو چې ورسیږي دا زر نه رسیږي کنه په دې گاډو په دې لارې کې لیکلې چې منډې مو واګوره جنگيږي په دمه لاړ شي چرو روان شي نه دا ته چې په منډه لاړ شي مو زه ګډ وټ شو بس په لارې کې ګډ وټ شو خراب شي او چې په دمه زینو په دمه په خبر ترتیب روان نو موږ د عبادت دی عبادت په دمه ای نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا سه وخت په دمه به موږ کول ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها غوی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او پیغمبر پاک علیہ السلام یکسرو اکثر بے ویل ان یقول فی رکوعه رکوع کے بے ویل او سجدہ کے بے ویل رکوع او سجدہ کے بے دا دعا نبی علیہ السلام اکثر بے کم دعا بے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم غفر لی دا دعا بے بے سبحانک اللہم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي دغه دعا نبی علیہ السلام اکثر وی ولی یتاول القران نبی علیہ السلام به د الفاظ وی د قران ته به قتل اغه په وجبان د الفاظ زکه قران کریم کی الله رب العزت سوره نصر شورته وی اذا جاء نصر الله ای کی الله پاک وی پیغمبر پاک تا فسبح بحمد ربك واستغفره دی اللہ تسبیحات وایا دی اللہ حمدنا وایا او بخن زانتا و غوارا دا دری الفاظ دی فسبح دی اللہ تسبیحات وایا تسبیحات صدی سبحانک اللہم اللہ تا ہر نقصان نہ پاک او حمد سشی دی اللہ استائنا و بے حمد دیکھ اللہ استاسبتونا دی او بخن صدی اللہم غفر للہ ما تا بخن نہ دغی آیات تبی کتو نبی علیہ السلام دا الفاظ ویل دغرنگی دغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان وہ پیغمبر پاک علیہ السلام یقول ویل بی فی رکوعه و سجوده رکوع کے بم ویل و سجدہ کے بم ویل سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح دا الفاظ دی دانه چې ټوله یو وخت کې وینا کله به داوی کله به هغه وی کله به سبحان ربی العظیم وی مختلف دعاګانی دی نبی پاک علیہ السلام بداوی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح معنی دا ده سبوح الله رب الله رب العزت پاک دے انتہائی نہایت پاک دے دارنگی قدوس سبوح قدوس رب الملائکہ ډیر پاک دے انتہائی او الله رب العزت دے ملائکو دے جبرائیل امین رب دے دا به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا طریقہ او دا موږ چې کوم وایو ټولو مته وای سبحان ربی العظیم دا په دې ټولو دعاګانو باندې ګورو چته مرتبه لري زګټا ټولو مته دعا وای یعنی دغه الفاظ کوم چای زګ دا په کې وای ویلی شي رب العزت موږ تاسو په دین باندې الله پوي کی او بیا دې عمل کول را ده توفیق نصیب کی چې خبره اورو چې عمل کې راغولو اسه نه چې میدان ګرمو وسه کیږي نه سیاسي جلسې نه دي دا دین دی چې څا اورو په دې به عمل کو اوس مو واری ده چې موږ په منډه نه دی پکار په دمه سره موږ پکار دی کاغه بوډا دی کاغه ځوان دی کاغه وړکی دی کاغه زنانه دی دا په ټول صحیح ترتیب سره وای الفاظ به وای سوچ به کوي رکو به خطر ترتیب سره کوي سجده به خطر ترتیب سره کوي رکو نه به سر پورته کوي سجده په منځ کې به لک کینی لکه نبی پاک علیه السلام دا طریقه ذکر شو چې وخت به خطر رو رکو نه پورته کېدل رکو حالت کې سجده په منځ کې ناس او سجده په وخت یو شان دی وخت رو رب دې موږ تاسو نه رضا شي او دغه دعاګانې کوشش پکا سړي زده کی ان شاء الله پایده ده ادا ګوره مشکات شریف دی ښا دا کوم حدیثونه چې موږ وایو دا مشکات شریف نه وایو دا بل کتاب نه دی ګوره دا مشکات پخوا نه دی علماء ټول دنیا په سر باندې کتاب خلق لولي حدیثونه کتابونه حدیثونه کتاب دی هغه بیا د بخاری او د مسلم او د مختلف کتابونو نه حدیثونه را جمع کړی او ترتیب سره لیکل چې خلکو ته آسانتیا وشي دا مشکات شریف کې دا بحث د نبی پاک علیه السلام دا طریقې دا ټول ذکر دی الله دې په دې طریقو په هر طریقه د ژوندۍ موږ د پیغمبر تابعدار شو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ